สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบ่านะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในเรื่องการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูในชีวิตพระเยซูตอนที่375พระวจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่17นะครับพระธรรมลูกาบทที่17ข้อที่20ถึงข้อที่37โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเมื่อพวกฟาริสีทูลถามพระองค์ว่าแผ่นดินของพระองค์จะมาถึงเมื่อไหร่พระองค์ตรัสตอบเขาว่าแผ่นดินของพระเจ้าไม่มาด้วยนิมิตที่จะสังเกตได้และเขาจะไม่พูดว่ามาดูนี่หรือไปดูโน่นเพราะดูเถิดแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลายพระองค์ตรัสกับเหล่าสาวกว่าคงจะมีเวลาหนึ่งเมื่อท่านทั้งหลายจะใคร่เห็นวันของบุตรมนุษย์สักวันหนึ่งแต่จะไม่เห็นเขาจะพูดกับท่านทั้งหลายว่ามาดูนี่หรือไปดูโน่นอย่าออกไปอย่าตามเขาด้วยว่าเปรียบเหมือนฟ้าแลบเมื่อแลบออกจากฟ้าข้างหนึ่งก็ส่องสว่างไปถึงฟ้าอีกข้างหนึ่งบุตรมนุษย์ก็จะเป็นอย่างนั้นแหละในวันของพระองค์ก่อนนั้นจำเป็นที่พระองค์จะต้องทนทุกข์ทรมานหลายประการและคนยุคนี้จะไม่ยอมรับพระองค์ในสมัยของโนอาห์เหตุการณ์ได้เป็นมาแล้วอย่างไรในสมัยของบุตรมนุษย์ก็จะเป็นไปอย่างนั้นด้วยเขาได้กินได้ดื่มได้สมรสกันและได้ยกให้เป็นสามีภรรยากันจนถึงวันนั้นที่โนอาได้เข้ามาในนาวาแต่น้ำได้มาท่วมล้างผลาญเขาเสียทั้งสิ้นในสมัยของโลดก็เหมือนกันเขาได้กินดื่มซื้อขายหว่านปลูกก่อสร้างแต่ในวันนั้นที่โลดออกไปจากเมืองโสดมไฟและกรรมฐานได้ตกลงมาจากฟ้ามาเผาผลาญเขาเสียทั้งสิ้นในวันที่บุตรมนุษย์จะมาปรากฏก็เป็นเหมือนอย่างนั้นในวันนั้นคนที่อยู่บนดาดฟ้าหลังคาตึกและของของเขาอยู่ในตึกอย่าให้เขาลงมาเก็บของนั้นไปและคนที่อยู่ตามทุ่งนาอย่าให้เขากลับมาเหมือนกันจงรำลึกถึงปัญญาของโลดนั้นเถิดผู้ใดอุตส่าห์เอาชีวิตของตนรอดผู้นั้นจะเสียชีวิตแต่ผู้ใดจะสู้เสียชีวิตผู้นั้นจะได้ชีวิตรอดเราบอกทั้งหลายว่าในคืนวันนั้นจะมีชายสองคนนอนในที่นอนเดียวกันจะทรงรับคนหนึ่งทรงละคนหนึ่งผู้หญิงสองคนจะโม้แป้งด้วยกันจะทรงรับคนหนึ่งจะทรงละคนหนึ่งเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนพระองค์เจ้าค่ะพระองค์ตรัสตอบว่าซากศพอยู่ที่ไหนฝูงนกแร้งจะตอมกันอยู่ที่นั่นพี่น้องครับในข้อที่20นะครับฟาริสีทูลถามพระเยซูว่าแผ่นดินของพระองค์จะมาถึงเมื่อไหร่แผ่นดินของพระองค์จะมาถึงเมื่อไหร่พวกเขารอคอยกษัตริย์ครับพระเมสสิยาที่มาก่อตั้งราชอาณาจักรที่พวกเขาคาดหวังไว้เป็นราชอาณาจักรที่มองเห็นได้ในโลกนี้เพื่อที่จะมาล้มล้างพวกโรมันพวกเขารอคอยให้เวลานั้นมาถึงด้วยความร้อนอกร้อนใจดังนั้นนี่จึงเป็นคำถามธรรมดามากครับเพราะพระเยซูได้ทรงสอนให้กลับใจใหม่เพราะแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วพระองค์ตรัสตอบว่าไม่มีผู้ใดจะรู้ว่าเวลานั้นจะมาถึงเมื่อไหร่พวกเขาคงจะประหลาดใจในคำสอนของพระเยซูประหลาดใจยังไงครับประหลาดใจที่ว่าพระเยซูสอนว่าแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลายโดยในยะภาษากรีกนะครับคำว่าอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลายนั้นก็คืออยู่กลางกลุ่มในพวกท่านอยู่ในตัวท่านเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับพวกฟาริสีไม่เชื่อวางใจในพระองค์เพราะฉะนั้นพวกเขาจึงไม่รู้ครับว่าแผ่นดินของพระองค์อยู่ที่ไหนพระเยซูจึงไม่บอกพวกเขาว่าแผ่นดินของพระองค์นั้นจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในตัวของเขาเองนะครับพวกเขากำลังอยู่ในกลุ่มของผู้เชื่อซึ่งเป็นแผ่นดินของพระเจ้าในโลกนี้แล้วพี่น้องครับกลุ่มของผู้เชื่อในแผ่นดินซึ่งเป็นแผ่นดินของพระเจ้าหมายความว่าหมายถึงคือพวกเราครับพวกสาวกผู้เชื่อผู้ที่ติดตามพระเยซูมาจนทั้งถึงทุกวันนี้นะครับเป็นล้านๆโกรธๆนะครับและเพราะพระเยซูเองเป็นกษัตริย์ของพวกเขาประทับอยู่ท่ามกลางพวกเขาทำให้พวกเขาได้มีประสบการณ์ล่วงหน้าในสภาพที่เป็นแผ่นดินของพระเจ้าแผ่นดินสวรรค์ที่มีพระเจ้าอยู่ด้วยตรงนั้นแหละครับ เป็นแผ่นดินสวรรค์พี่น้องครับแผ่นดินสวรรค์นั้นอยู่ท่ามกลางเราครับตราบใดที่พระเยซูประทับอยู่ด้วยและเราเป็นลูกของพระองค์ความจริงต่อไปก็คือการเสด็จมาของพระเยซูนั้นประการแรกอยู่ในข้อที่22พระเยซูตรัสว่าจะมีวันหนึ่งเวลาหนึ่งที่พวกสาวกใครจะเห็นพระองค์เสด็จกลับมาแต่ไม่เห็นแสดงว่าพระเยซูนั้นกำลังบอกกับเราเป็นในว่าพระองค์จะยังไม่มาในศตวรรษนี้ศตวรรษนี้ก็คือในศตวรรษที่1นะครับมีคนเป็นอันมากรอคอยการเสด็จมาของพระเยซูแต่ยังไม่ถึงเวลาครับต่อมาในข้อ24ครับก็จะเป็นประการที่2พระเยซูบรรยายถึงการเสด็จกลับมาของพระองค์ว่าเหมือนฟ้าแลบพระองค์จะเสด็จมาอย่างฉับพลันโดยคาดไม่ถึงและมาอย่างมองเห็นได้ครับมองเห็นได้เราจะมองเห็นการเสด็จกลับมาของพระเยซูในสถานฟ้าอากาศได้เลยครับชัดเจนทุกคนเห็นด้วยแล้วพระเยซูตรัสอีกว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นก่อนพระเยซูกลับมาในข้อที่25อันนี้เป็นประเด็นที่3พระเยซูตรัสว่าก่อนนั้นจำเป็นจะต้องทนทุกข์ทรมานหลายประการและถูกปฏิเสธจากคนในยุคนี้จะไม่มีการเสด็จมาครั้งที่2ครับจนกว่าพระเยซูจะทรงวายพระชนและนี่คือการเปิดศักราชของการรอคอยพระเยซูเสด็จมาครั้งที่2ก็คือพระเยซูเสด็จมาครั้งที่1และจะต้องสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนนั่นแหละครับและจะต้องเป็นขึ้นในความตายและเสด็จสู่สวรรค์ก่อนครับประเด็นต่อไปครับประเด็นต่อไปประเด็นที่4พระเยซูยกตัวอย่างประกอบคำสอนของพระองค์ข้อ26 27อ้างถึงสมัยของโนอาห์ทุกคนจมน้ำตายหมดยกเว้นครอบครัวของโนอาห์ผู้เชื่อวางใจในพระเจ้านี่เป็นประเด็นที่4นะครับที่พูดถึงเรื่องของคนที่จะถูกรับขึ้นไปอยู่กับพระองค์ในการเสด็จมาครั้งที่2นั้นจะต้องเป็นคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูนะครับแล้วในข้อ28 29พระเยซูก็อ้างถึงโลดครับว่ามีครอบครัวโลดเท่านั้นที่รอดปลอดภัยจากการทำลายล้างเมืองโสโดมและโกมอราเมืองนั้นพระเจ้าสัญญากับอับราฮัมว่าพระองค์จะทรงรักษาเมืองนั้นไว้หากมีผู้ที่นมัสการพระเจ้าผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าอยู่ในเมืองนั้นถึง10คนแต่ปรากฏว่าไม่มีถึง10คนครับมีเพียง4คนเท่านั้นที่รอดชีวิตปรากฏอยู่ในพระธรรมปฐมกาลบทที่18ข้อที่32พี่น้องครับในข้อ29พระเยซูสอนต่อไปนะครับว่ามีไฟและกรรมฐานมาจากฟ้าตกมาจากฟ้าเผาผลาญพระเยซูบอกว่าจะเป็นเช่นเดียวกันครับเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาครั้งหนึ่งนั่นหมายความว่าจะต้องมีสงครามหรือมีปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เป็นการตกของดาวหรืออุกกาบาตเป็นไปได้ข้อ31ถึง36พระเยซูบรรยายว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นก็คือไม่มีประโยชน์ที่จะเก็บรวบรวมทรัพย์สินแม้กระทั่งกลับจากทุ่งนามาบ้านกิจวัตรปกติต่างๆจะผันผวนไปไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปยกตัวอย่างเช่นมีคน2คนนอนอยู่หรือโม้แป้งอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันอยู่ในทุ่งนาจะรับคนหนึ่งจะละอีกคนหนึ่งไว้การรับมีความหมายว่าไงครับพี่น้องเราต้องกลับไปอ่าน1เทสโลนิกาบทที่4ข้อ17นะครับ1เทสโลนิกาบทที่4ข้อ17เราสังเกตนะครับว่าตัวอย่างทั้ง2เรื่องนี้ที่ยกมานั้นมีมูลเหตุของการลงโทษครับมีมูลเหตุของการพิพากษาลงโทษปรากฏชัดเจนพระเยซูทรงตัดสินลงโทษคนที่ปฏิเสธไม่ยอมรับพระองค์ว่าเป็นพระเจ้าที่แท้จริงเพียงองค์เดียวพี่น้องครับเหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นนะครับพระเยซูทรงทํานายถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นบรรดาผู้ที่ปฏิเสธพระเยซูในสมัยต่อมาเมื่อพระเยซูเสด็จมาพระเจ้าจะทรงพิพากษาลูกนี้บรรดาผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูจะได้ไปสวรรค์ผู้ที่ไม่เชื่อก็ต้องลงไปสู่นรกพี่น้องครับสุดท้ายในข้อ37คำถามสาวกบอกว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนพวกเขาถามพระเยซูว่าพวกที่เหลือนั้นจะไปที่ไหนพระเยซูตรัสตอบว่าที่ใดที่องค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เวลานั้นหรือจะเกิดการพิพากษานั้นก็จะมีฝูงนกแร้งลุมอยู่นี่หมายความว่าฝูงนกที่รวมตัวกันอยู่ในบริเวณที่มีซากศพครับหมายความว่ามีความตายเยอะแยะมากมายเกิดขึ้นตรงนั้นพี่น้องครับเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับถ้าเราเป็นคริสเตียนปลอมๆหรือหน้าซื่อใจคดเราไม่มีทางรู้ได้ว่าเราไม่มีวันมั่นใจได้ว่าเราจะถูกรับขึ้นไปหรือเปล่าหรือจะถูกทิ้งไว้อยู่ในโลกนี้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะพิจารณาตัวเองว่าเราเป็น คริสเตียนแท้ผู้เชื่อแท้